Tots som nòmades per naturalesa. Que ellas hayan tenido algún problema... Ay. Pero bueno... Necessitem moure'ns. Ante la Comissió d'Investigació sobre Fraude Fiscal. Fixa't en el que t'envolta. Amb opcions a guanyar el títol. La repassem. L'univers, el sol, els planetes, els rius... No paren de moure's. Com per exemple el barranc de Caputxins o el barranc de... Perdó? Què ha passat? Amb tot el món que hi ha, és molt agosarat que decidim quedar-nos quiets. Pues era precisament... Som nòmades. I like trains!